اس پیدا شو دا چانے یاجوج ماجوج پیدا شو بیا دنیا دمر راغ اس بیا دنیا دمر راغ لا بیا دی دنیا تو سگورا چھ دمر دا غشو دا دنیا اور سینا مچانو نگان شو وترکنا علی او پریم خدا علی پاغی فا آغا کسانو باندی وترکنا علی پریم خدا پس دا غا نجنا لو پرینو علیہ السلام ماندی و ترکنا علیہ پرینو خدا علیہ پرینو علیہ السلام ماندی سناء حسنا دا سبوائی خواہ سناء خستا فی الاخرین فی الادیان الاخرین فا ادیان و اخیرو کی سو اغدار وہیا سلام علی نوح فی العالمین سلامت یاد پر نوح علیہ السلام ماندی پر مخلوقات کی سلامت یاد دا عذاب سختائے تکلیف نہ عالمینوں کی یہ دنیا کی وہ سلامت یاد آخرت کی سلامت یاد اگر انجام دا مومنانو اگر عاقبت تک آخران انا کذالک نجزی المحسنین اللہ عز دارنگی جزا ورکو محسنانو عبادت کے ان کو لرا یا نیکو کارانو لرا یا بل سر احسان کی انہو من عبادنا المومنین دا نوح علیہ السلام دا بندگان زمان المومنین سے مومنان کاملانو پیغمبرو کن ثم اغرقنا الآخرین بیا غرق ما ورستنی نور میں پول لے رکل وإن من شیعتی باجد الواد دنا دلیل نقلی دی بل وإن من شیعتی باجد حریت اتباع دا نوح علیہ السلام لإبراہیم وإن من شیعتی دا حریت او دا اتباعنا او دا دلنا لإبراهيم خامخا إبراهيم عليه السلام لا ذرية إبراهيم عليه السلام نو كان كان بينهما هود وصالح إذ جاء ربه فأوى كجراه رفلتا إبراهيم عليه السلام بقلب سليم فقلب سالم سرى من الشرك إذا شكنا إذا شركنا شرك أو إذا شك سالم هو إذ قال لأبي فأوى كجراه إبراهيم عليه السلام لا فلت وقومي قوم فلت ما ذا تعبدون تاسو چا عبادت کوي چا عبادت کوي اې فکر د وجه د دروغ نه مفهوم نه وي د وجه د دروغ نه الهاتن تاسو الهه نه وي دي مفهوم به دي ما الهاتن خدایان نه وي دي دون الله ما سوا د الله تعالی نه تريدون تاسو اراده لري تاسو اراده لري فما ظنكم سوى غمان تاسو ان عبدتم غيره چې عبادت کوي د غير الله رب العالمين رب العالمين بان اذا لقوا فوقت في ملاقات رب الرسول صلى فنظر نظرة في النجوم بنظر وك نظر في النجوم اسطور ابراهيم عليه السلام دي ورتوي راز ميلي لدكنا ان دا ميلي في دي دا غ زماني نار روان دي لو فنظر نظرة بنظر وك نظر اسطور كي فقال اني سقيم بيمار مريض إني سقيم لبيمار يما ندعي وي نسري وي يرزق السيم يا سري وي ذخا فايم إبراهيم عليه السلام زي بيمار يما ستاس دي فلايان وطا شكرا بلي فشكي جراتا يو درنا إني سقيم ما كي دنوال دي وشي زما عقیدہ ډیره درنه ده زما عمل ډیر دین زی سپک خلق یې تاسو زی هغه ته فتولا عنهم نو ګرځېد عنه د دنا دې پرېږدی وې دې جوړ نه ده دا زی مدبرین شا کوونکي زاهدین الی عیدهم لا خپل خر مستو ځای ته لاړله ان چې دی خالی شو ځای هر څه نو فراغ راغی ابراهیم علیه السلام فراغ دلته کې پس راغی ښه فختور آغلی فراغ پس راغ وشی نو پس راغ ابراهیم علیہ السلام الى آلیات خدایان ریتا بودخانی تا بودخانی تا راغ لیو بودخان وزاد بادشاہ فقال نور پیوی دی وستقا زلو بای مٹیائی خی بیا با دم کی نو بیا با منگ تبرک بیا بیا خون جن فقال وی الا تا کلون ایتا سو نقری دی لرا قول وی نقری دا ورتا حقارتا استهزاء ویخا خوری کنا تاسو دا نخوری ما لکم سی تاسو لا تنتقون سی تاسو خبرین اخبری ویولی نکوی دا خوخ جالت ورکی خرس وی ورکی فراغ نراغ مخی کو فراغ نمفق علیم پا دیبان زربن پا والو سرا بن یمین پا قوت سرا بن یمین پا قوت سرا راوا غستو انو اغا چبر کوتا اغیغا اغیقی بودخانا کی اغیر آواغستا یا اغان سرا اولیو چی اغیر آواغستا تول بودانی دلی دلی دلی دلی دلی زری زری کرتو دا سی زری زری کر سمر بودخانا و تول دلی کر دا ستاس اخدای آمی اغا سو آیا غش بود اغا پا سرمانی دلتا ولا پری خودو اغا تیلو چی نشو اغا چبر یا اغا پل چی ولی دیر آئی کدیو با کی زنگ یعنی دی پپو کتی چی خس جالت راشی خر و سوائی راشی نغی جراغی اغی تپو سکو نوی گورو میں خو خبر نکی دا نکی ویسی نوی چا کری بل فعلو فعلن دو خبری بل فعله انا او كبيره فهي دينا لما يا مشر دي يا ما كره يا دكره نن ريتا پوسه كده يا ما كره يا دكره او بوتو كره ناغ نلے كره خط ما كره دا سي عجيبه اقراري پزان ماني او كخا دا سي لا تنتق انفرال بن يمين فاق بلو اغي چا خبر کو ظالم بچو تازل تمیلی کے لئے کوئی اغا خدایان در چا طول والی دی ورشی خلی چنگی نیولی دی فاق بلو جو اغی مخ کو الیه دی ابراہیم علیہ السلام تا یزیف فول پتی غیرات للو باس راضی وے کلی کی یو کس پاتے شے بل سوک نشت دے وی وشی راضی کلی کی یو کس پاتے شے سوک دے گا الی ابراہیم علیہ السلام دے اور نو طول نو رو عورت بیو خانا ویدا غیو دے یزید فوج یسر آو نغال علی ابراہیم علیہ السلام تا نو تحقیق اول اکو اگا طول ما جرا عرص بیان اگا آلتا اگا دائی تی دلتا و سوائی نو علب پوئی گی کنا نو اتا سویلی نو پوئی گی کنا ستا دوراولی تی سا جت دے فراغنو قال ویوی ورط ابراہیم علیہ السلام اتعبدون ایتاس عبادت کوئی ما تنحتون داغا چه تاسو جو کری دی تاسو جو کری دی تراشنی دی وقل اللہ سے جو کری بیا عبادت کوئی واللہ خلقکم اللہ پیدا کرے تاسو وما تعملو اج تاسو عمل کوئی فعبدو وحدو دا اللہ توحید تبول کئی تو عبادت یواز کوئی دا اللہ قالو ویدئی آخر ابنی لہو جو کئی دلرا بنيانا يوزاي فملؤوا حطبا فحرقوه بالنار وشذوا إلينا رب أور سرا وبنوا له جون كيدنا رب بنيانا يوزاي أنو ألت غزاي جوكو من جنيك في جوكو تاسو غو أوريدين فألقوه نهو غرزوا إلينا في سواء الجحيم فمينزوركي غرزوي ندي آشان چل أكو الله تعالى سچل أكو فارادو به كيدن ارادو كدي به پہ ابراہیم علیہ السلام سر كيدن بسزولو فرقا بالنار چوئے سزو کو فجعلناهم الاسفلین دو اگر ظلما اخسرین دلان دشونا اسفلین مثل اخسرین مثل زیان من مثل تاوانیان مثل سنگا انو قالو ابراہیم علیہ السلام انی ذائب ذو تن کے ہجرت تم با ستاس تغنور تم الى ربی الى مکان امر ربی ہوا مکان تشی امر کے ایمان طرف سیہ دین در تجی آزم آئی کو کی لا ابراہیم علیہ السلام فلسطین تر آگے ان رب اے رب حبلی و مخمات من الصالحین دا اغا الواد صالحاننا طول دل پری خدا قام قبیلہ عرف پری خدل يا ربي أبلي وبقي مات من الصالحين لا أعلى صالحاننا أنو أعلى صالحان على راكي زامن فبشرنا ونذير موركدي إبراهيم عليه السلام ربي غلام حليم فغلام زوي فغزوي حليم تبي سرا دا زوي إسماعيل عليه السلام بعض المفسرين دا إسحاق عليه السلام وزیاد تا روایت اور راجح دارا چدا اسماعیل علیہ السلام ذکر رسول پاک ہوئی ذخف الزبیح دا غیر یو تینا آغا ترو سل لغو خان لغا کلو ذخف کلو کنا او بل بزر بزبیحین و پلغکین ترو رانم کلی دی او نیکی اسماعیل علیہ السلام نیم زفت اتیاش نو دا اغین معلومیگی چی دا اسماعیل علیہ السلام دے فبشرناو غیر مورکد لرا بغلام حلیم پا وزوی حلیم تبی سرا دیر خلم پکی صبر پکی دیر اخا فلما اسماعیل علیہ السلام لویدو فلما بلغ آرکا چی برسد معاو سرد ابراہیم علیہ السلام السعی کارتا دولسو کالشو جارلسو کالشو کم زیاد دیتا ورسید نقال ویوی آبونی ابراہیم علیہ السلام خوب بینی یو اس پر خوب بینی بیائیونی بیائیونی پیغمبر خوب خو خطا نی دروغ نی نچه شیطان خو پیغمبر معنی دقنشی کولی نو یو اس پر بلش پر بلش پر دریب اس پر اولی دی بس دا یقین دی نقال ویوی آبونی یا بچه اینی ارا فی المنامی زیبینم زان لگا فی المنامی پا خوب کی اذبہو کا زتا علالوم زتا علالوم خوب کی لجائب تا علالوم فانظر مازا ترا نتو اگورت سوائے تبی کی سوائے زتا علالوم معلومات کی ابتلا دا امتحان دے معلوم اول اللہ تعالی دوارا معلومی لار اوزیه او پلار لگی زوئے معلومی روشوی چی تسوائی تر داتی تپوس کئی ماذا ترا تسوینی آنو انی ازراو کا فنزو ماذا ترا قال ویوت اسماعیل علیہ السلام یا ابت یا بابا جی یا پلار افعل ما تو مر اتارا جتا تامر کولشی بلکل اقو کا ستجدنی زردہ شوب مہمالر انشاءاللہ رضاو شد اللہ تعالی من الصابرین بصابراننا بلکل زبر صابرین زبر غزنکم آن شابہ خنوی خواہ جبیائی دیدو فلما اسلما رکھا چی دوارتا بیدار شو اسلما دوارتا بیدار شو اسماعیل علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام علالولتا او غجردن نہادیتا نوی کتابون اگر تریرے لئے کسی کی لمبا چورا وطلہو للجبین رائے استن ویراوے بغو پا دھڑوانے وطلہو راوائے چو للجبین پا دیدہ جبین دیر رائنہ دردی پورے اگر دیر رائنہ دردی پورے دا تول اطلاق پا جبین راضی صاحب تا بز دیر رائنہ دردی پورے دیر رائنہ دردی پا دیدہ پا دیدہ پا دا سی دا سی دا تول پا جبین چرا لے ہاں ونا دینا و آواز میں اکدتا ہم یا ابراہیم پریشان سرشی یا ابراہیم چاری راواغ استا چاری راواغ استا استر کی مرائی کیا پتا اللہ چاری تویلی وزما حبیب دگورے چاری تویلی غبو نکی چاری سمزائی کہ اس پنا دغا غوخ اپری کولا گیا اللہ اور تووی کونی بردن و سلاما ایسا دو اس پنے پہے ہوئے چطا پیغمبر دے دا ابتلا دا چلے پہے ہوئی مور خیال کوا آنو فلما اسلام یا ابراہیم ونا دینا وحواظر توشی یا ابراہیم قد صدقت الرویا وطیسر تارشتی نکا غخوب لرا انا کذالک نجد المحسنین زدارنگ جزاورکم محسنان لرا انہا دا پتیزر دا لول بلاو المبین دا امتحان ظلویو دا اخکار امتحانو فتلارو امتحان فضوی امتحان اللوی امتحان وہ بھی امتحان ندے دا دیر لوی امتحان نکھانا او دیتا تیارے دل روشوی انو دا لوی امتحان نکھانا قربانی دا زوی قربانی دا لوی امتحان نکھانا جسے سڑے زان قربانی کئی دا خدای دا دین دا پارا انو دا لئے قربانی دا کنا فدی زمانہ کی دا اللہ دا دین دا پارا زان شہید کئی نور قربانی سا دا دا ہم لئے قربانی دا ذکا اللہ مقام ورکی ولا وفدینا وفدنگ مورکا ما دی ابراہیم علیہ السلام لرا بی زبح عظیم پارا گرد عظیم الشان سرا گرد صرف عظیم گرد صرف گردی ولی وارد جنتنا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فَرِخُدْمَا عَلَيْهِ فَدَبَانِ سَنَاءً حَسَنَا سَنَا خِسْتَا فِي الْآخِرِينَ فَرُسْتَ آخِرَنُوكِ فِي الْآخِرِينَ فِي الْأُمَمِ الْآخِرِينَ فُو مَمْ وَآخَرِينُوكِ سلام على ابراهيم اغسنا دادا وهي سلام على ابراهيم سلامتي عادت ابراهيم عليه السلام ماندي كذلك نجزي المحسنين دارن جزاوركم محسنان لرا دي عبادت كون كده محسن دي موحد دي لا في جزاوركم احسان كون كده بلسرا بيد من المنبين ورين خلال إنه من عبادنا المؤمنين دا إبراهيم عليه السلام دا بنجي قانو زمانة مؤمنان أعلى وبشرنا وزير موركزة بإسحاق إسحاق عليه السلام صلى الله عليه نبي من الصالحين دا أعلى صالحاننا وتركنا عليه إبراهيم خود فضباني يعني في ذريت تدكي وعلى إسحاق أو في ألواد دا إسحاق عليه السلام إسحاق عليه السلام ومن ذريتهما أبدا ذريت دوارنا إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام ومن ذريتهما ذريت دوارنا محسن باذب مؤمن بي وظالم أباذب كافر بي ظالمنا مراد كفر فديك مؤمنان راضي كافران مراضي فالواد كي الواد كي فنخلق وطوب راضي بدم راضي لدري الواد كي وراضي قطع سراشي وسظالمان بيسب مؤمنان بي اصبح مشرکان بھی پکی لنفسه مبین ظالم بھی پنفس فلمان اخکارا فکفر سرا لا بل دلیل نفنیخا ولقد مننا على موسى فتیزر ما احسانک پا موسى علیہ السلام اپا حارون علیہ السلام مانے ونجینا هما نجات مورکو دیدوارتا وقوم هما قوم دیدوارتا من الكرب العظیم دغر کی دولوینا یہ غر کی دلو اغینا بچ کرلو ام موسى علیہ السلام قوم اولی دل كي دشمن تبا و بولاري او ازمك ورقوشا ونصرناهم امدادو كما ددي لبني اسرائيل فقانوهم الغالبين وشو اغي زورورو والزورور سوك شو اغا جزان زورور شو كنا وآتيناهم من الكتاب ووصلهم دي موسى عليه السلام هارون عليه السلام تا الكتاب كتاب المستبين البليغ البيان بالحلال والحرام بلیغ البیانو پا حلال و پا حرام سر مستبین بیاد جون کیو دا حلال و دا حرام وحدیناهما حضایت موکر دعاو تا سرات مستقیم یعنی ثابت موساتل یا حضایت مکما ندی پواسی سمان دی خلق تا سرات مستقیم و ترکنا علیهما پریم خود پا دعاو مان سناء حسنا سناخست فی الآخرین فرستنو کی ہیا غدالا سلام علی موسیٰ و حارون سلامت یادت موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام مان دے سلامت یادت انہا کذالک نجز المحسنین اللہ و ادارن جزاورکم محسنان لرا کہ محسنی اغلا دقشان جزاورکم کا و تفن چاہتر احسانو کا تفن عبادتو کا تفن دا اللہ تعالی کرک مسلمان شطور دا اللہ احسان إنهما دا دوارة جدي موسى عليه السلام هارون عليه السلام من عبادنا المؤمنين دا بندگان زمانه چه مؤمنان كاملانو مؤمنان كاملانو وإن إلياس من ذم دليل نقلي فتيسر إلياس عليه السلام إلياس عليه السلام لمن المرسلين خامخاو دا رسولاننا دا رسولاننا دا من أوليقو إذ قال لقومي پاو وقت چوئي قوم فلتا الا تتقون اي تاسو تقوا نه کوي د شرک نه تاسو تقوا نه کوي د شرک نه ځان نه بچي اتدعون اي تاسو بلي اتدعون اتعبدون تاسو عبادت کوي او بلي بعلا بعل لا ربا ددي رب دا بعل رب ددي جو کرو بعلا كان صنما لبك فی بعلا بک کھا کھا نا تا معلوم ہے تا نو دا تاسو تدعونا تاسو بلی یا عبادت کیوئی بعلا دبعل بوتو دا حبود دے و تدرونا اپریدی احسن الخالقین احسن المصورین خستد مصورین نچ اللہ تعالی دے اللہ دا لسنگ صورت شکل لرکن دے تعالی دے نور مخلوق لا آغا ذات ریک دی او نور پسی کر دی دا تی بدل دا احسن الخالقین اللہ سے اللہ دے ربکم سے مربی ستاسو دے پالون کے ستاسو دے ورب آباؤکم الاولین اپالون کے دے پلاران پا فانو دے ستاسو او ستاسو دے پلاران تربیت کی فکذبو ہو دے تکذیبو کو دے الیاس علیہ السلام فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بَنْزَيْبَ حَاضِرْ قَيْشِ فِي النَّارِ فُغُورْكِ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر نبندگان دا اللہ تعالیٰ کی مخلصین دی آغا مخلصین عباد دا اللہ تعالیٰ کی مخلصین دی آغا وبچی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اَفْرِيبُ خُدَا عَلَيْهِ فَدِي الیاس علیہ السلام مانے سناءً حسنا سناء خستا فِي الْآخِرِينَ قُرُسْتَنُو کے اگر اس سنوں کی بھی دبانے پر دہیہ اغدار سلام علی الیاسین سلامت یاد پر الیاس علیہ السلام مانے انہا کذالک نزل محسنین زدارنگ جزا ورکم محسنان لارا اعلا دے محسن عبادت کے ان کے مومنوں انہو دا الیاس علیہ السلام من عبادن المومنی دے بندگان زمان ہے کہ مومنان دی انہا کذالک پتیز رضو انہا من عبادن المومنین بنجگان زمانے سے مومنان دی نہ غلم جزاوہ کا بچ مکو قومی انمانل غاق مکو لیتا لشپگم دلیل نقلی فتوحید بانخا اغدادے وَإِنَّ لُوتَ وَكَيْسَ لُوتَ لِي سَلْحَانَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَاوَ در آلے گل شونا آلے گل شوئے ہو قوم تا نوح علیہ السلام لے گل شوئے ہو قوم تا مرسلین رسولان انہوں مرسل اغلی گن کی توئی اذ نجینا اوپا ہوا کسی نجات مورکز لرا و اہلو آزد لرا اجمعین تول بھی بچ کر اللہ عجوزا مگرنا غبولے فی الغابرین تو باقی ماندگانوں کے فاتشوا اگر اس کے فاتشوا ثم دمرنا الآخرین بیا حلاک ما غرستنی اگر نور استیتی وغمی حلاک کر اللہ تعالی اہل مکہ توئی وَأَهْلِ مَكَوْ وَإِنَّكُمْ فَتَيْزَرَ تَعْسُ اے اَهْلِ مَكَوْ لَتَمُرْهُونَ عَلَيْهِمْ تَعْسُ تِيْرِي گئی عَلَيْهِمْ فَدَئِ كُلُ مَانِ فَدِي كُلُ مَانِ دلوت علیہ السلام دغبل کلے عَلَيْهِمْ مُسْبِعِين پو وقت سبا کی دیو جی رشپی روان کی سبا کی والتا رفید اللہ غزائتا او چی سار بروان کی مما خام برفید انو مصبحین و باللیل ادشپی سار بروان کنو بیا ادشپی رسید افلا تاقلون ایتاسو نکوئی گئی داغا اولی حلاق شو دیبانی اولی اللہ دازمک وارولا دی اولی تباشو وم دلیل نقلی و ان یونسا پتیزر یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخاو دی رسولانونا یونس علیہ السلام و دی رسولانونا از ابقا پاو وکیس دی حارب اللہ رو الى الفلك المشحون اغبي رايدا كتا كي بيرايدا كتا لال بيرايدا رواني دا هو دا هو دا عرفو كي فكما بيراي كي مرايه تختيدا كان مرايان موتش نو اغل نبتلا نو يبوي كوشي مي مرايه انا نو بيا نو دا اس ابتلاع ودا اغا زماني نو بيرايدا كتا فساهما نو بيراي شا یونس علیہ السلام تویلی شو چی دے مرئے دے آخو دو حران و حر دے نور چاپیر ہے او قتل معلومی کل تقوسون ہے او قتل دنے جا خیالو آخو دے خو دو حران و حر دے مرئے خو پکیونا لیکن مرئے دا اللہ خو کنا دا اللہ نا خو بے تقوسط مرئے دا اللہ ہو دا اللہ نا بے تقوسط نو بیرائی نتلا کی بیرائی نتلا وسا غیو تو حتی کی قرآن واشو لاغی کی قرآن واشو لاغ پر دراؤ خطا کی پر دراؤ خطا پر یونس علیہ السلام خلق غصو دسار نبی رائی لاروا تولی انیسا جو بیرائی دریاب پہ لڑکو دریاب پہ لڑکو مریت مخ کی اللہ خبر کرتے زمان دوست درنی خیال کوا اگر تا بلکل صفا دن ناسا صفا کرو سے تکلیف نہیں سے لاغ مجھوا غوطا لاغ پر گیرا کی پروتو نا سے ملے چھو بو کی کیوں دیخا نا سے ملے چھو بو کی کر دیدو نہیں وہ ملے نہیں کر دیدو داری کر دیدو کنا اما یہ گیرا کی پروتو بے ہم آگا قبرو او داغ دیکھ خلاف دے ور دے و تر دے سلوی خر دے دا زان دا خبری نی خر خو التا کی پروت نفلتا فمولحو فسام قرعوا شل اہل سفینی فکان من المدحدین نشدید مغلوبیننا خسن پدر آو خطو قرع فال بنامی من دیوان زدن فالتقمه الحوت نو اغردو دن رمی اللہ ورطوی دا اغردو دارتا وو منیم ادے ملامتاو یا منیم بارک شے و مریضو زکا سی سلویخ ردی یا شل ردی یا لس ردی افتا یا دائی پروتی نو بدن کی بارک والی راشی کنن انو دا فلولا انو کچری نوی دا یونس علیہ السلام کانا کچری نو دا یونس علیہ السلام من المسبحین دا تسبیح ویون کنن پگیر دمائی کی للبسا فی بطنی نوی سار شیو باو پگیر دمائی کی الہ یومی جبعسون درست دا قیامت پوری مسئی کی اپروتو فنبغنا اومی غردو دلر مئیتا اللہ تعالی وی فلتقمہو او غردو دلر فنبغنا اومی غردو دلر بالعرائی پغار دا سحرامانی ناغا سم پغار او غردو وو سقیم ادے سقیم و مریضو یعنی بھائیت شیو مبارک شو آنو وآتینا وانبتنا علیه ما زرغن اکرا وانبتنا زرغن مکرا علیه فدی یونس علیہ السلامان شجرتا اغون من یقتین بکدو بکدو ونفی غرغن اکرا ویولی شیو لکدو زان پوتو زرزرانی سور لیلی غطو ونو دریدا دمانی نورو نلگی بدن لک بارک شوی دی ناغونی بل کدونه پیزه که زرغو نکلا چه کدونه ماش نرازی ماش نرازی وستا از نیچه ماش ماشی اوچی چی خوشوی زکر در رسول الله سلم با کدون دیر وقت کده که دیر اصاف دی دلو بی بیمار دفار ایک نمبر دی شجرتم می یقین اغوونه ده کدو انا غیب زرغون که اللہ تعالی وارسلنا اومیلی گبیاد لرا الامیت الف یو لاکتا یو لاک خلق و طبیع او یزیدون او پمانا دا بل یزیدون بلکی دا دغینا سیواو فا آمنون ایمان رار فمتعنا من نفم ورکی دا الاحین دا وقت دا مرگ پوری فستفتیم تا پوزو گا یدی اہل مکونا اہل اصداد شکایت تا دیکھا نو گورا یونس علیہ السلام میرے داس مصیبت نخلاص کرو تا بزر مصیبت نخلاص کرو خطا اللہ وی ما تا متوجہ شا نجات ورکون کے زیم فستفتے ام تا تپوسو کا دلی اہل مکونا ظالمانونا تپوسو کا علی ربک البنات رب در مندی الملائکت بنات اللہ وی بنات ولہم البنون ادیل رزامندی ادیل زان رزامند خوکی او اللہ تعالیٰ لظالمان نونو ویو ام خلقنا الملائکتا اے ما پیدا کرنی ملائکی اناسا جنکے وهم شاہدون ادھئی شاہدان ملائکی ما جنکے پیدا کرنی تاسو وما ایک جنکو کبھی بھی دی یا تاسو وی اشہیدو خلقهم بلدہ اکرانی دی حاضر شیدی پیدا عشق آگئیتا چی تاسو پا غیمان حکم دی جنکو کوئیو اشهدو وهم شاهدون دی شاهدان دی علا خبردار انهم دا کافران من افکهم دا مشرکان کافران من افکهم دا وجه درو وقلنا لیقولون وائدی ولد اللہ ولد نی ولد اللہ تعالی شرک نی ولد اللہ نائب نی ولد اللہ دا دی وائی وشی و انهم دی جدی لکاذبون دی درو وائی درو وائی اللہ تعالیٰ لولد و شریک شرط دے آسفاکم اصفف البنات اے غرکری دی جنکے علی البنین پزامن باندے لا کما لا یتفضلی علی سرنگی تا سے خمق لخبر کوئی اللہ تعالیٰ تخنور مخلوق مو تملائکو نما سیوا فوری غلمانان آغا مخلوق نے جو عقل ولی عریان شی نستاس پنیز بانے خو جنہ دیر معمولی شئے دے نو غی غورا کوئی تاسو بنات نو علی البنین علی البنین پا زامن بانے زان لا زان لدے چاہتا کہ لور فاقہ کرے دا نان لکھو کوشش کی کہ خدائے زو را کی او اللہ لا کافر دروے پر دروغا ملائکی ابن مالکم کیف تحکمون سے تاسو رج حکم کوئی افلا تذکرون اے تاسو نصیت ناخ لئی ام لکم سلطان اے دید پار دلیل عقلی دے سلطان منا اے دید پار حجت تے طاقت تے اخکارا المرات تے دلیل عقلی دے اے دید پار دلیل اخکارا تاسو غس سلطان دلیل اخکارش تے فاتو دلیل بکتاب ان رات لگو گئی پر دلیل نقلی سا دے کتاب نمرات دلیل نقلی دے راوڑی یو دلیل نقلی ان کنتم صادقین کی ایتاسو صادقان راوڑی دلیل وجعلو گر غوی دی بینہو پا ما بین دا اللہ تعالیٰ کی و بین الجنت پا ما بین دی ملائکو کی نصبا نصب اگر نصب دار الملائکتو بنات اللہ دائر نصب دے ان دا ناکار خلق دیکھنے سی دا تی جنی دا ملائکی انہم لمحضرون دی بحاضر کرشی سوک دا سوائی جن دا اتنان ندے او اتنان وی پوشیدہ مخلوق تا پوشیدہ مخلوق تا ندلتا تی ملائکی مراد دی دلتا تی ملائکی مراد دی جن نخا وجعل بينه وبين الجنة نجن اجتنان دا اجتنان فوشيدا مخلوق تختارنا ندلت دينا ملائكي مراد دي يروي دي فما بين دا ملائكو دا الله تعالى دا ملائكو كنسبا ولقد علمت الجنة فديس العالمان دا ملائكي انهم دا مشركان كافران سداوائي لمحضرون دي بحاضر كريش معذبون في النار عذاب بشك دوزاخ كي سبحان الله پاکی دا اللہ تعالیٰ لگا دا شرک او دا ولدنا دسنا اما یسفون دا غنسی دی بیانوی اللہ لگا ولد او شرک اللہ منزہ دے اللہ پاک دے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر نبندگان دا اللہ تعالیٰ چی مخلصین دی استثناء اغبیاء اغبتنا بچی خوا اغبیاء دا مخلصین دا بچی نور با پیٹور را کاغلشی فإنكم بتعزر تاسو ما تعبدون أغج تاسو عبادت كويو ندي ملائكونا دا أنبياؤنا دا صلحاؤنا دا سمرة تاسو عبادت كويو ما أنتم نهي تاسو ما نافية دي ما أنتم نهي تاسو عليه عليه زمين ستراجي دي دي ما تعبدون تخا عليه دي ما تعبدون تزمين راجي كي ما نافية شو نئے انتم تاسو علیہ علیہ زمین سے کرے دی تعبدون تا ما تعبدون تا ذاتا سے عبادت کوئیو دی تلے انو بفاتنین بمدلین احدا گمرا کون کی اوتن لرا تاسو استاسو خدایان کو طول یو زائشی یو تن نشی گمرا کولے خواہ یو تن نشی گمرا کولے الا من مگر آغسو با گمرا کیگیو وہ سوال الجحیم چھ دے داخلی دن کی جہنم تا رسی دے داخلی دن کی جہنم تا غزت ہے اکر مسلمان جو انہوں کافر کی گی با چھ جنت تا دی کہ کافر دی مسلمان کی گی با ناکر دیوان قرب پروانی لپا کارا اللہ من ہو سوال الجحیم مجھر آسو چھ داخلی دن کی وئی جہنم تا اس دا ملائکی وئی وما مننا نشتے زمننا دا ملائکی وئیو منشتے زمین یو ٹولگے الا له مقام معلوم یا نشتے زمین یو ملک الا له مقام معلوم مگر اگر مقام معلوم دے پا اسمانوں کے تب ادی اسمان کے تب آتا سب ادی اسمان کے دی ادی اسمان کے ادی اسمان کے حدیث شریف کرانی بڑوڑو اسمانوں وہ اسمانوں سرور دے تو زائے خالی نشتے دے ملک دے عبادت نا کہ ملک سیدھا پرنی پروت سلو رو گتم برزائی نشتے دے آنو تاسو بدلتا پراتی جے آنو دا وما مننا اللہ لہو مقام معلوم مگر این را مقام معلوم دے یعبدو اللہ فیه و انا لنحن الصوافون خامقا دا ملائکی و ام ہنگا صف تلون کیو خبلا وی و الصوافات صفا و الزاجرات زجرا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ مُنْ صَفْ تَلُنْتِي بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى كِي صَفْ مَلَائِكِي صَفْ تَلِي عِبَادَةِ اللَّهِ كِي فُلَارِ تَسْبِيحُ وَي أَوْ مُنْ صَفْ تَلُ بِعِبَادَةِ كِي وشی خدا استاس الزتون نو ساتی تل کا گوا گی نور خیال وہ صف نہ ساتھ ملائکو صف نیری وشی آج سب کو بھی دے رہے رول کے بکری چی اور اتصال وہ صف کی نیوی مجھ نکی گی جب مین کی دیو صف لاروی نمرا دیا مجھ نکی گی وشی چاہے مانی وہ گاڑی اتصال وہ صف لازم دے بات نہیں ہندوستان ناراضا ملائکوں نے عبادت ملائکو عبادت تو برے کرنا وہ سب کروں کی سب اتری خوب طریقہ وہ سب بھی خام خام ہوں گے تصویر ہوئی ان کی تسبیح ہوئی ان کی اللہ تعالیٰ تسبیح ہوئی تو ملائکو دعا دا دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا دا ملائکو دعا دا و انشان دا دے دا شکایت دا و انشان دا دے کانو دا اہل مکہ لیقولون وی بدئی لو ان عندنا ذکرا کچروے پنی زمن مانی ذکرا کتاب ذکرا نصیت پن نصیت نرے ذکرا کتاب وے من کتب الاولین دے کتابون اولینونا لکدا تورات و انجیل زبور چی سنگری لکننا عباد اللہ المخلصین خامخاہم منگا عباد دا اللہ تعالی مخلصین منگا دمر مخلصین خدا کتابون منسا خوے منگا پاغش پا رض عمل کولے اللہ تعالی ویخا سردار دے کتابون اعترارن دار نوائے فکفرون دے کافران شو فلما جاءهم سيد الكتب هاي كاجراغ ديت سردار دي كتابونو كفروا به كافران شو بدي قرآن باندي هيدوي قرآن نمنو أساتير الأولين أكاذيب ابترالا فسوف يعلمون درس ديب پوشي إذا ماتوا شمرشي شمرشي ندب پوشي خا إذا ماتوا شمرشي ندب پوشي ولقد سبقت فتيزرا لا يسمعون حسيسا وهم في مشرات أنفسهم أولئك عنها مبعدون ديب الذي دوزخنا بعيد بي بعيد بي بالقلو ولقد سبقت كلمتنا سابقة رشيد كلمة ما لعبادنا المرسلين لقارد بندقانة مرسلين دي ديب الذي دغنا هم مبعود بعيد بي ليد دوزخنا إنهم بتيسرا ان دا غیب بعید وی لری بیو دو دوزخ نکا دی وی تاسو به عمره سره دوزخ کیږي لیکن زمون ته خدایانو ته عزیر علی السلام عیسی علی السلام دا هم دی نه به عمره سره یې دی دا خیالو او بلا دی نه باشه ولا دین دا ولا قد سبقت پته یې سره صاحب مخ کې پیو شو کلمتنا کلمه زما اغا حکم زما کلمه زما یعنی اغا حکم زما لعبادنا المرسلين لبارد بندگان وزمات رسولان دي هي أغدادا إنهم لهم المنصورون دي غيرهم آه كلمة دالة إنهم لهم المنصورون دا أنبياء لهم البتاخة مخا المنصورون دي غالب ترشوي على أعدائنا فعداء وخلمان دي دي غالب زورور بي فدشمنان باندي ہر پیغمبر اللہ ضرور کہہ دے پخلو دشمنان بانے پہ ہر زمانے کی انجام گورے انجام سنگ ضرور رو قوم بے غرش آغا با بچ قوم بے غرش آغی با بچ مومنان داغت آبیدار با بچ انہم لوم المنصورون و ان جندنا پتے سر لخکر زمان دا لخکر زمان لوم الغالبون دیب غالبی دا زمان وعدلہ وإن جندنا لخكر زمان في غمبران بأن الله لخكر دي نو بیا تابداران دا اللہ دا مومنان دا اللہ دا طول لو دا دا اللہ لخکر دے انا نحن نزل الذکر و انا لو لحافظون فچاسرا حفاظت کوم اللہ وی علماء و طالبان و مسلمانان و باندی دا ساتم کر نلوم الغالبون دی بغالب وی دا زما دی بغالب وی هم من جنود اللہ دا دا لخکر دا اللہ تعالی نبی ذکر و این جندنا لوم الغالبون لخکر دا اللہ تعالی غالب دے تو فتولا عنهم اگر دا دینا حتی حین دا وقت مدت پوری و ابصرهم خولو کدیتا فسوف یبصرون زدش دی بوینی عند النصر و نزد مدت و ابصرهم خولو کدیتا یا سخنی دن کی بیدئی خو اسی نوین یا بیدئی اخسوینی خو اسی نوین ظالمہ فسوف یبصرون زردش دی بیوینی عند الموت پنیز دمر عند البردخ چی با قیامت تشین بیا بچگی وی افا بی عذابنا یستعجلون دی بویز عذاب راولا دی کافران بویز عذاب راولا اللہ تعالی وی افا بعذابنا افا عذاب نماسا يستعجلون دی تلوار کئی فاذا عذاب داشد فاذا نزل بساحتهم فهو کسی نازل شده عذاب بساحتهم فعلاقا او پا میدان او پا کل دی فساء صباح المنظرین بدو صباح دیرول شو ذکر دا حال او مراتنا محل شاگا عادت دیخا ایسا انجام اگورا نعی حال تا اگورا و تولا عنهم اگر دا دینا رسول پاک توائی اگر دا دینا حتی حین دا وقت پوری اگر دا دینا و ابصرهم اخولو کدیتا دا دلائل ازالت عذرهم ان لم يعتذروا کدی عذر نقبلی عذر نمنی انا و ابصرهم خولو کدیتا دا دلائل او اخيا ويروا في عذر باطن شيء فسوف يبصرون ذلك ليب اويني فسوف يبصرون ذلك ليب اويني سو ورد بجوي بويني دي عذاب غدا سبا سبا راضي الاقرب ما آتا والابعد ما فاتا خلاصة دي سورة اول كي الله تعالى نفي اقرا اول دي سورة كي دي سلور نفی اکرا اول دکا ملائکو بیاد سطورو بیاد جنو بیاد بنی دمو دا نفی اکرا دا اولویت دا سلورو ڈالو دا سلورو فرقو اصول دا شرک لکا بیان کو فا اخیر کیو سلال آلتا کیوی ان الہکم لواحد زیر کے ساتھ ای معبود تاسو معبود لا شریک دے اس پا اخیر کیو ایو کامیابی که مومی و قربت دا اللہ برازی که کامیابی غواری اللہ تا قریب شخا فسبحان ربکا پاکی دا رفستا لرا پاکی دا خدا خلاصه دا صورت دا پاکی دا رفستا لرا رب العزتی چه رب عزت دے مومنان لا پا کافران بانی رب عزت دے ان العزت للہ جمیعا عما يصفون دا رشدي بيانوي دا ولد او دا شريك نا الله لرا الله لدي ولد او شريك بيانوي الله تعالى منزه دا پاك دا وسلام على المرسلين سلامتيا دا پر رسولانو باندي سلامتيا امن سلامتيا پر رسولانو باندي دا پا هر زمانه كي اس تا تابيد رسولي خلق تابيد تعلم امن دي تعلم امن دي بلهم امن دي سلامتی آده پر رسولان ماندی انو دا والحمدللہ رب العالمین سلامتی آرازی امن برازی عزت برازی فسمان دی قولو اوائے الحمدللہ رب العالمین سلامتی عزت امن دا برازی پا دیمانی چی قولو الحمدللہ رب العالمین اوائے تاسو الحمدللہ رب العالمین نقول فديكي تسبيح راولو جاء کہ عزت ور کے ان کے اللہ وے اور سلامتیا ور کے ان کے اللہ صلاح و سلام علی المرسلین سلامتی اللہ تعالی ور کئی امن اللہ ور کئی ذکر حمد وائی دا اللہ تعالی اللہ بدل امن در کئی آخر کی توحید راڑو اول کی توحید آخر کی توحید و مینس کی وہ دلائل نقلیہ ہوئی وہ دلائل نقلیہ سر تخلیف او بشارت اگر پیش کر لو اور دائیں ورت ہوئی چوبر دو دا دو جنتیانو دو دوزخیانو واقعی در تپیش کا چی بیا با سبال داسی دقی که ارمان که نو ارمان بکی اس توحید منا نیر دی صورت مکی صورت و حاصل سواوت توحید یو رسالت دعا تخفیف او بشارت یعنی قیامت تخفیف او بشارت سوی جنت ادوزخ سلور حاصله دو مکی صورت دا سلور دو مدنیش پر او نحاصل راوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دائے حاصل سے طالبان دعا کی مست صورت کی صرف مدعا بانی اغتیر کرن سبن الہ کم لواحد رب السماوات والارض ورب المشارق دائے مدعا اغتیر کرن تخویر بشارات ورکت تخفیف او بشارات ورک اس بات تک قیامت خلاصہ کی وجہ سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون نہیں خلاصہ عزت رب تاکید رب تعالی را کہ اگر رب عزت بے عزت اغور کی جسنا عما یصفون پاک رانے سے بھی بیانوی کہ شریک او دولتنا پاک پہ آنے سے بیانوی شریک او ولد اللہ تعالی سر وسلام علی المرسلین اور سلامتی آدھے پر رسولانو باندھے ذکا والحمدللہ رب العالمین صفات کاملہ قدیمہ خاص پارا دا اللہ تعالی کے رب العالمین نے ندائے ہوئے اس سورت سواد سورت سواد دا مکی دے سلور خبر قدیم کن دی دلال نقلیہ تخفیفات قدیم کی ورکی او بل نئی تکذیب کی دے قیامت نو دے قیامت تکذیب نے منع کی اول ورتا اس بات پر رسالت کی اول ورتا اس بات پر رسالت کی ربط تبھی مناسبت تبھی دو سلام علی المرسلین سر رکھا سلامتی آدھا پر رسولان بانے رسولان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشیری رسولان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر رسالت کا رسول پاک کی اور حقانیت کا قرآن دلیل کئی کس قرآن قرآن پہ دلیل کئی سن دلیل پہ کئی تو قرآن استا پر رسالت مان دی دا قرآن دلیل لے دا قرآن شاہد دے دا قرآن شاہد دے نوال دا پہ دغتے سواد اللہ اعلم بمرادہی بذالک اللہ عالم نے مراد بل سرہ دینا سواد صدق محمد فی نبوت ہی صادق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پل کے اور صدق محمد فی کل ما اخبر بھی صادق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل آگا کیونکہ خبر در کی تاستا دا قیامت دا توحید اگر بیان دیتا کی اگر صادق دے والقرآن ذی ذکر قسم ملی پا قرآن مانی ذی ذکر کہ صاحب دے ذکر دے مقسم پا قرآن مانی اخوڑو دا سل پارا والقرآن ذی ذکر قسم ملی پا قرآن مانی کہ صاحب دے ذکر دے نو جواب دے دی سلے داخل استشهاد دے او قسم جو خورا اللہ تعالیٰ پا قرآن مانگی والقرآن قسم ملی پا قرآن جس ذکر صاحب دے ذکر دے من جواب دے دی محضوب رہو با سی انت رسولی تد ما رسولی دلیل رسالت پی دا قرآن دے نسوات صدق محمد فی نبوته صادق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پلکی والقرآن و ذکر قسم دی پر قرآن کے ساتھ دے ذکر دے دا قرآن شاہد دے دا دا دلیل پر رسالت ستا باندی والقرآن معنی ذکر قسم و قول طالب دا دا قبیلی دا سنے دے بے استشہاد نلے دا قسم دا قبیلی دا استشہاد نلے شاہد پیش تو پس باندی چھ انت رسولی تزما رسولی او دلیل رسالت پر دا قرآن دے او که گئی نمانی نزای دیدی داسی او قرآن را لکنه اللہ ورطا ویریم دی وائی ورطا نیجو اتا فی القرآن عربی همان آسان که کافر شو پا دی دوارو باندی نو دی نقص دوادیو کو دی خلافو کو دی کافر شو او هر عمل عبث دے بل الذین کفروا اس آیت کے مدان بل شکایت ذکر کے صدا شکایت دے بلکہ آکسان کفروا چی کافران دی اگر کافران دی در رسالت ستان منکر دی در قرآن نمنکر دی کافران دی در رسالت ستا او در قرآن اگر منکر دی چی منکر دی مال کسان جو کافران دی فی عزتن نی پا عزت کی دی فی عزتن پا تکبر کی دی فی عزتن پا تکبر کی دی وذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم قال تتلی دی کنے انی سے جو لے غیرت پا تکبر سرا فی عزتن نی پا تکبر کی دی وشقاق او پا عداوت کی دی تاثرا وهي وشقاق وطع عداوت كي تاثر عداوت كي برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا اسمي سا عداوت كي سي نقصان ندور كري تكليف ندور كري او عداوت كي عداوت كي قديم عندي كي ولي بي پیغمبر ده ولي پا بوحي رالا دا نقدي كي حقانيت ده قرآن اس بات پر رسالت او دا کافرانو اگا زد اللہ تعالی بیان کو دا کافران دا سی زدیان دی دی آغشان تکبر کیو شقاق دشمنی ساتی عداوت ساتی اللہ اس تخفیف پر کئی تم قومونو چی دی پیغمبر عداوت کرے دشمنی کرے دا او دا کتاب مخالفت کرے دے دا آغا پیغمبر تنگ کرے دے دا آغی انجام کو گو رہی دا آغی انجام سو تخیف کم اہلکنا دیر میں علا کرنی من قبلهم پخواد دین من قرن دا آغا قومننا نیچی حلا کول ومی نو فنادو فنادو نا آغی با آوازو کو چی آواز بیو کو نو فلا تحین مناس نبا وغیل را وقت خلاصی نبا وغیل را وقت خلاصی وقت خلاصی بو ولنو جا او عذاب براغ اغیب اوازو کو نو فلا تحین مناس نبا وغیل را وقت خلاصی مناس وقت خلاصی بو ولنو سن نبا وقت خلاصی ولنو بس کیبا ما ولا تحین مناس وهو الحين غلاس حين حين مناس نو وغيد الوخ وخ دخلاتي جلات حين مناس نو وغيد الوخ دخلاتي وخ دخلاتي ويوي ناسا لمس دل ميمير من ناسا ينوسو فقاموس كوي النواس التأخر رستوالي كويسا والملجأ زائد پنایا توئی زائد نجات توئی منو غیل زائد خلاصی زائد پنایا زائد نجات امینی سل داس مکی با سل چو بیا چغی والی چغی والی فنادو آوازو نبی کولو آوازو کو وقت ہلاک کی دا عذاب کی دا زن کدن کی ولا تحین مناس نو وقت تی زائدر ہے دا لا تپ منا دے لو سے سر دے دیکھ دو مذہب ہے احفظ سے اور خلیل سے یہ وہی دا لا دا تی زائدر ہے دا دا یو دا غلی پکی بلوز نا خلیل سے وہی دا لا تپ منا دے لو سے سر دے ليس الحين حين مناسب نو دي در وقت دخ وقت دخلاسي وقت دخلاسي ولا نو فنادوا أوازوك ولا تا حين أنو ولا وقت وقت دسو مناسب دخلاسي درستوالي لنجات دا شغي بأوالي لكن غيت بيا نجات نملاوي ده نو وتا خلاسي راته مقاتل سے وہی ذکر سواد والقرآن ذکر صاحب دے ذکر دے یعنی دے نصیحت دے صاحب دے وعظ دے جواب دا دے دا حق دے ان ذالک حق بعض وہی جواب دا دے اہلکنا کم اہلکنا احفظ سے بولی جواب دا دے ان کل کذب رسلا فحق وعید بعض وہی جواب محجوب دے لتبعثن دا حذف اولادك دا حذف والقسم بالقران دال على صدقه وانه لحق دا حق ذكى بل الذين كفروا في عزه وشقاق وعزه او شقاق كذي تكبر كذي هل كان شرام العذاب فكافران باندي هل كان شرام العذاب فجنكي یاد اللہ کے جانب نے پھر کافران باندھی قالوا دیتو بیو علیکم بالمناس اے علیکم بالفرار فتا سبانی تیخ دے تخت دے فقال اللہ تعالی لا تحین مناس نیشتے دے وقت اخلاسی وقت اخلاسی کم ذاکے دے فتا سبانی تخت دے نو نبو غیبے وقت اخلاسی اخش روی دا اسم دا لا تا محجوف دے وقال خبر لا تا محجوف وو کائن وطاو تکتبو دا تی پچی نکل کی گی دا پا مصحف عثمانی کی راگلی و پا بل دغکی ترت کی او بازی وی نا تیو زائدہ دا بازی وی تیو ننے زائدہ یعنی تذکر حب لیلہ لا تحینہ تذكر حب ليلى لا تحين وامسى الشيب قد قطع القرين نبدا في كل دغ كبيري دغ لفظ دا تي زايدة دا بعد وي تي زايدة ندا كده دلائل وي دي خوكو تي زايدة كي وكو بمعنى دا لا لسل كي نو دي غير وخ وخ دخلاسي كي عذاب براري نچیغی بیوالی اخلاسی ببیانو مرد مخبر آگے دبا دیر چیغی والی قسم قسم بانی بیکولی وقت مولنو دخلاسی وعجبو تعجب کی دا اہل مکان جاہم سراغ دیتا منظرن یرون کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطراغے منہم دا دید جنس نلے دید قبیلی نلے بنی دم دے قریشی دے حاشمی دے قال الكافرون اي كافران هذا ساحر كذاب دا ساحر دا رسول پار ادر اغجن دا في رسالته اهي ونزول الوحي عليه وذيك ادر اغجن دا ورسالت ملكي پا نزول الوحي كي پا دمان راضي دا كافران بوي اجعل الالهة الاله واحدا اجعل الالهة اي اقفر زومن دا اخدايان طول دا دمر خدایان چیز میں الہ واحد الہ یو دا کل پریز دو یو خدای منو دا خوی غلط خبر دا انہا دا لشیء حجاب دا یو خدای منل اللہ کل خدایان تری خدل دا خوی شیر لشیء حجاب دا خوی شیر عجیبہ عجیبہ شیر چا سمون بان اتو خدایان تریدی او ایو خدای امنی وانتو لقا الملعو وانتو لقا روان بشو الملعو وغسرداران منهم ددلنا وهو تبعوه الکو زل انمشو زل تاسو روان بشو وغسرداران منهم ددلنا مشران سنادید دمکی انمشو دیت شران تبعوه زل فطريقة آباء بعدني زي أو صبر كوي واصبروا صبر كوي على آلهتكم على عبادة آلهتكم فعبادة خدايان بعدني لتاسو منكي نقبل خدايان عبادة كوي إن هذا لشيء يراد إن هذا دا توحيد لا يوخداي تبلل لشيء دا يشيء يراد منا چه مراد کولشی زمیننا دا پیغمبر منده وی دا دریس وشکو تو بوتان چه پراتی دا دو پرید دو ایو خدای دو منو دا یو شیده چه مراد کولشی زمیننا ما سمیعنا بی آزا فی ملت الاخره منده نبی اردلی بی آزا پر توحید سرا پر دی دین سرا فی ملت الاخره پر ملت بلکی بل ملت کی منده اردلی دو چه دا یو خدای رو نور طور خدایان توی بی